श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 27 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बड़ वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे दंडात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करार नवनीरद पीताम्बरा तरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हरियो नमो नमः सुना महात्मा देखो सब में समान रीति से परिपूर्ण है वो हरदम समान रीति से ही परिपूर्ण सब रूप से है। उसने परमात्मा के ये अंश सब जितने जीव मात्र अच्छा और मंदा हो भला और बुरा हो सब जीव उस परमात्मा के अंश है। शरीर ये सब सब स्वगति है, स्वयं तो परमात्मा के अंश है और शरीर सब के सब प्रकृति है। ये दो धातु है, सब के सब नाशवान और वे सबके सब अविनाशी अनाशवान है। सबके सब अविनाशी परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश कभी एक रूप रहता ही नहीं और परमात्मा का अंश कभी बदलता ही नहीं, दोनों की मर्यादा है। प्रकृति का अर्थ है वो बदले बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता है। स्वर्ग में ही बदलता है, प्रलय में ही बदलता है। सब संसार का प्रलय हो जाता है तो भी प्रकृति बदलती रहती है, सुख रहती है। परमात्मा का रूप चाहे जीव रूप हो जाए चाहे परमात्मा का स्वरूप हो जाए, ये कभी बदलता ही नहीं है, ज्यो का त्यो रहता है। सदा ज्यो का त्यों रह जाना है ये मुक्ति, और बदलने में जाना है ये है जन्म मरण भुक्ति, भुक्ति मुक्ति बहु भोगना। तो परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं। ये आपके समझ आवे ना आवे कृपा करके मान ले हम भगवान के हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं हम। इसको पराशक्ति बताए, पराशक्ति भूमि रो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदर्शा अपरा, ये अपरा शक्ति है, सूर शक्ति अपरा है और जीव रूप परमात्मा की परा शक्ति है। हम परमात्मा के अंश है, ये सूर शरीर सब संसार अनंत ब्रह्मांड सब एक प्रकृति का कार्य है, सब सब प्रकृति का कार्य है। अनंत ब्रह्मांडों में इन शरीरों में कोई एक चीज अपनी तिल देती भी अपनी चीज नहीं है और परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं। वे पूरे के पूरे अपने हैं और इस संसार में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। गलती क्या करी है कि प्रकृति की सारी चीजें उसको अपनी मान लिया और अपना क्या है भूल गए। अपने परमात्मा है उनको तो भूल गए और प्रकृति का कार्य वो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। इतनी बात है। अगर कृपा करो कि प्रकृति की चीजें भाई अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, परमात्मा अपने हैं, सदा वो अपने ही रहेंगे। आप भूल जाओ बेशक भगवान भूलते नहीं, वो अपने हैं, सदा अपने हैं, वो संसार अपना नहीं है। संसार और शरीर एक जात गए और आप और परमात्मा एक जात गए। जिस धातु से परमात्मा बने हैं उसी परमात्मा से आप बने हो और जिस धातु से संसार बना है उस धातु से आपका शरीर बना है। शरीर का साथ है संसार के साथ, आपका साथ है परमात्मा के साथ। उस परमात्मा के साथ आप हरदम रहो, मुक्ति हो जाएगी और संसार के साथ रहो दुख पाओगे। मैं राजा महाराजा और साधारण तो सबके लिए एक कानून है। तो कृपा करके आप परमात्मा में रहो और परमात्मा में हो आप और परमात्मा आपके साथ है। ये शरीर आपके साथ नहीं है। जितने जितनी उम्र आई है इतना शरीर के साथ आपका संबंध छूट गया और पूरा छूट जाएगा उधर जयराम जी हो जाएगी और हरदम आपको छोड़ना, शरीर हरदम छोड़ना है निरंतर। अरे परमात्मा कभी आपको छोड़ते नहीं। आपने हिम्मत करी हो भगवान को विमुख हो गए, बड़ी हिम्मत करी आप, बड़ी हिम्मत करी, संसार के सन्मुख हो गए। आप चाहे कितना ही उद्योग करो, कितना ही परिश्रम करो, कितना ही उद्योग करो, परमात्मा के साथ आप को रहना ही पड़ेगा और संसार के साथ में आप रह सकते ही नहीं, नहीं रह सकते। उसको तो साथ में रहते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसे साथ रहते ही नहीं। ये गलती है, इस गलती को सुधारो। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार आपका नहीं, आप संसार के नहीं। संसार आपको हरदम छोड़ रहा है, हरदम ही छोड़ रहा है, रात में, दिन में, सुबह, शाम, दोपहर, सब समय में आपको निरंतर छोड़ रहा है। उसकी पहचान है कि आप एक रूप नहीं रहते। एक रूप कैसे रहे, संसार है, संसार एक रूप रहता ही नहीं। और आप एक रूप ही रहते हैं परंतु अनुभव नहीं करते। अगर ऐसा अनुभव करेंगे हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो निहाल हो जाए। हृदय से ये मान लेंगे हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, सो सदा भगवान आपके साथ, आप सदा भगवान के साथ, ऐसे है और संसार आपके साथ नहीं है, शरीर आपके साथ नहीं है। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष तो आप अलग हो गए हैं, अगाड़ी कितना समय है पता नहीं, परंतु जितना समय आपका जन्म लेने के बाद आया है उतना समय आप परमात्मा से तो एक रहे और संसार से दूर हो गए, और दूर हो रहे हरदम दूर हो रहे, संसार शरीर आपसे दूर हो रहा है, संसार शरीर की एक जाति है वो निरंतर आपसे दूर हो रहा है। अब हिम्मत करके अगर संसार के साथ अपने को मान ले, अपने को भगवान के साथ मान ले, अब निहाल हो जाए। बड़े भारी लाभ की बात है और अपनी बात है, अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, उसके साथी है, हमारे साथी है सब में सब। ये प्रकृति हमारे साथ नहीं रहती, ये रहती नहीं, कभी नहीं रहती और रहेगी नहीं कभी। आप कितना ही उद्योग कर रहे संसार आपके साथ नहीं रहेगा, आप संसार के साथ नहीं रहेंगे और परमात्मा के साथ रहेंगे। कभी परमात्मा अलग होंगे नहीं और आप परमात्मा से अलग होंगे नहीं, सदा केवल आपकी स्वीकृति नहीं है। अब वो स्वीकृति आप करो तब होगी, क्योंकि उनसे अलग आपने माना है, भगवान ने नहीं माना है। भगवान ने माना हो तो भगवान को मानना पड़ेगा, पर वो आप विरुद्ध मानते ही नहीं, आप जो भगवान के अनुकूल होते ही नहीं, परमात्मा आपसे विरुद्ध होते ही नहीं, हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। आप भगवान के साथ हो सकते हो, आप में सब में सामर्थ्य है, आप सब समर्थ हो, आप अयोग्य नहीं हो, आप स अयोग्य नहीं हो, परमात्मा के साथ होने में योग्य नहीं हो, संसार के साथ आप रहने के लायक नहीं हो, संसार आपके साथ रहने वाला नहीं है। संसार में कितनी चीजें हैं आप पकड़ो, आपके साथ होगा तो हो जाएगा, साथ और वियोग हो जाएगा, साथ और वियोग हो जाएगा, और साथ होती है वियोग होती है, वो अपनी चीज नहीं होती। कितना ही आप बेसमझ हो, भगवान आपके साथ है, सब भगवान आपके साथ है, आप भगवान के साथ है, सदा सदा भगवान के साथ है, आप हो, आपके साथ है भगवान है। वो अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और वायव्य और नैऋत्य और अग्नि और ईशान, चार दिशा चार विदिशा, एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा, दसों दिशा में आपके सब समय में भगवान वो तब प्रोत रहते हैं, संसार बीच में बड़े परिवर्तन से आप साथ रहते ही नहीं, आप साथ संसार रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। कितने आप जतन कर लो, कितना ही उद्योग कर लो, आपके साथ संसार रहेगा नहीं, आपके साथ शरीर रहेगा नहीं, आपके साथ मकान रहेंगे नहीं, आपके साथ कुटुंब रहेगा नहीं, आपके साथ में रहने वाला केवल भगवान ही है और कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं, मिलता हुआ आपको दिखता है, मिला नहीं, ये तो बैठा है, ये बैठा है अपनी धुन में एकदम निरंतर। आप इनको अपना समझते हो, ये एक ही बात है। अगर एक ही ये सुधार कर लो कि हमारा संसार नहीं, संसार ही हम नहीं, हम तो परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, तो आज नहीं आ गए, आज अभी अभी गोस्वामी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, तुम सीता जी उस बात कुसुम छोड़ दो, शिवाय भगवान के और सब कुसुम, शरीर का संग है कुसंग है, कुटुंब का संग कुसंग है, मकान का संग कुसंग है, जमीन जायदाद का रुपयों का संग, ये कुसंग आपके रहेगा नहीं। आप रुपयों को साथ कर, पर रुपया आपके साथ रहेगा नहीं, रुपया आपसे विरक्त है, आपके आपके त्याग करते हैं, चाहे रुपये चले जाए चाहे आप चले जाए साथ नहीं रहेंगे, और भगवान कभी आपका साथ छोड़ते नहीं और छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ सकते नहीं, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी आपका संग छोड़ दे ये ताकत नहीं, भगवान में सामर्थ्य नहीं है आप छोड़ दे। आप परमात्मा को छोड़ सकते नहीं, परंतु आप भाव से संसार को पकड़े हुए हैं और भगवान में विमुख हो गए, तो सन्मुख हो या जीव मोही जब ही जन्म कोट अगनाश ही तब ही, आप भगवान में सन्मुख हो जाओ तो पाप नष्ट हो जाएगा, कितने पाप हो बड़े भारी पाप हो, सन्मुख हो या जीव मोही जब ही जन्म कोट अगनाश ही तब ही, जब ही तब ही जब भगवान में सन्मुख हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं कि तू मेरा है ही, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे नाथ मैं आपका हूं, बिल्कुल परमात्मा के हो, सदा परमात्मा के, और सदा परमात्मा के रहोगे, आपकी मान्यता केवल ये हो गई है, आपकी मान्यता है वो संसार के साथ एक हो गई, इतनी बात है। इस वास्ते ये कहना सुनना होता है, ये विचार होता है, अगर आप संसार को विमुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, अभी सन्मुख हो जीव मोह जब ही जब ही अभी अभी अभी अभी, बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज, आज अभी इसी क्षण सुधर जाए, हो राम को राम जी हो जाओ, इसमें क्या बाधा लगे, आपके पाप बाधा नहीं करेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके दुष्कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपके ये कर्म है शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे, मौज हो जाएंगे, दुख मिट जाएगा सदा के लिए, ऐसा जो संसार से दुख मिटा लेंगे, रुपये इकट्ठे कर लेंगे दुख मिट जाएगा, और खरबा रुपया हो जाए तो दुख मिटेगा नहीं, पर मेरी बात जचती नहीं आपके, अब क्यों नहीं मान ले रहे, रुपया आपको सुख दे बात नहीं है, ठगाई में आ जाएगा ठगाई में, यह संसार के संसार साथी सब स्वार्थ का है, पक्का विरोधी परमार्थ के देगा न कोई दुख में सहारा, किसी की बत बात प्यारा, कोई सहारा देने वाला नहीं है, सब हल हो जाए। जब काम जरूरत को तो बता तो दिया सब ही सिटाए, सब धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे जाया गृहद्वारे जनाश्वसाने हर्षितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गतिव एक। रात्रा अगला बापकान चलेगा जलती रहेगी। जय राम जी की मैं राख की ढेरी घड़ी के बजाय सज्जनो भगवान को अपना मान लो, अपना माँ मानो, भाई मानो, कुटुंबी मानो, स्नेही मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु जी मानो, जो मानो भगवान अपना है, भगवान अपना है, अपना है, अपना अपना संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु आप ऐसे पकड़े पक्के हुए गए, कितना ही कोई कह दो एक नहीं मानेंगे। आपने कमर कस ली, कमर कर ले कि मानेंगे नहीं, एक भी नहीं मानेंगे। अगर यही कमर कस हम भगवान को अपना मानेंगे तो हम क्या क्या है? आपकी मान्यता है कि भगवान हमारे, हम भगवान के, आज से हम भगवान को ही अपना मानेंगे, दूसरों को अपना मानेंगे ही नहीं, इतनी सी बात है। केवल इतनी सी बात है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो फिर धर्म को पार दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर मेरा भाई के तरह आप भी करो हिम्मत कि मेरे तो गिरधर गोपाल निहास हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सेठ जी का जो प्रयत्न है जिससे देश संगते हुए इनके मूल में केवल सेठ जी एक एक सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का एक उनके इकट्ठे हुए हो, ये सब नियाल जाएंगे, सब का आनंद हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, नरी नहीं रहेगा। दुख जैसा उपकार कोई है नहीं, दुख आपको कृपा करके भगवान में सन्मुख कर देगा। इसे कृतज्ञ आप बनोगे नहीं, दुख उपकार का प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चला जाएगा फिर उपाय कर कैसा बोले रहेगा, तब तक तो आप दुख में रहेंगे, वो छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, उपकार का करने वाला रहेगा ही नहीं, प्रत्युपकार कर सकते नहीं। तो आप ईश्वर के बढ़ जाओ, मनुष्य में आप बच जाते हैं, उसमें तो आप अपना मान लेते हैं, संसार को अपना मान लेते हैं। छोरी कहीं जन्मे उसको अपनी मान लिया कि मेरी स्त्री है, कहीं जन्मे उसको भी अपने मान लिया, और वो भी मान लेगा हमारे पति है, तो भक्ति भगवान को मान लो। अपने मानने का स्वभाव तो है ही, मानने का स्वभाव तो है, वो स्वभाव भगवान के काम में ले लो। अपने मानने का स्वभाव भगवान हमारे, भगवान हमारे, बस काम पूरा। मानने का स्वभाव नहीं हो तो स्त्री को अपना कैसे मान लिया? खेल में साथ भाई नहीं, पहचान भी नहीं, भी अलग उसको अपने मान लिया। तो अपना मानना तो आता तो है आपको, यह विद्या आपके अभ्यस्त है, इस अभ्यास अभ्यास है, इन थोड़े को भगवान में लगा दो, देखो आप देखो सही मेरे पर तो विश्वास करते हो ना आप, तो करूंगा असली विश्वास करो भगवान माता है। और ये चेला हो जाते हो, विश्वास कर लेते हो, रुपया दे देते हो, मैं आपके रुपया मांगता नहीं, कोई चीज मांगता नहीं, रोटी थाली मने हो दो मत दो, आपसे कुछ लाग नहीं, आप कुछ भी केवल प्रार्थना है कि भगवान को अपना मान लो, बस इतनी प्रार्थना सब ने, सबको आता है विद्या हार दे आपको, तो भगवान ही तब लगा दो, भगवान हमारे हम भगवान गए बस इतना काम है। ये आप पर ही जिम्मेवारी है, क्यों आपने भगवान गए विमुख हुआ है, आप भगवान से विमुख होकर संसार को अपना मानने लगे हैं, इस वास्ते ये बात आपके ऊपर ही लागू पड़ती है। भगवान अगर आपने अगल लोग होते तो ये सब बात भगवान के ऊपर लागू पड़ते है, पर भगवान तो कभी आपसे अलग हुए ही नहीं, कभी हो गए ही नहीं, कभी अलग हो सकते ही नहीं, जो भगवान पर क्यों लागू पड़े, आप पर लागू पड़ता है। केवल आप मान लो भगवान को, भगवान मेरे, दूसरा कोई मत मानो, कुछ बात नहीं, आप अकेले भाई और बहन जो है भगवान को अपना मानना है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अपना मानना तो आता ही है वो। ये सब छोरिया अपने माँ बाप को अपना मानते थे, सब ही अपने सास ससुर को पति को अपना मान लगे, सभी मान लगे सास को अपना मान लगे। अरे आशा अपना मानती है जो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माजी बन जाती है, अरे बस फिर याद ही नहीं आता, माँ बाप याद ही नहीं आते, ऐसी बन जाती। तो इस तरह से ही भगवान का बन जाओ, अब बनना तो आप आता ही है, ये विद्या तो आपको है याद, और थोड़ी सी भगवान की तरफ कर लो, मैं भगवान के हूँ, भगवान मेरे, मेरा भाई ने कर लिया, मेरा भाई आपके जाते ही वही कर लिया भारत, मैं तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा कोई है ही नहीं, ऐसे आपके पास भगवान को अपना मान लो। मीरा माई ने पति मान लिया, सूरदास जी ने बड़ा मान लिया, छोटा सा छोटा सा करने का उसको अपना मान लिया। एक बात सुनी है, क्योंकि हुए तो अलग अलग हुए, एक बात ऐसी सुनी कि सूरदास जी महाराज और गोस्वामी जी जा रहे थे, सामने हाथी आ गया मद वाला, अमद वाला सूरदास जी दौड़ कर चौकी पर चढ़ गए एक तरफ, गोस्वामी जी सामने खड़े रहे, तो कहा कि देखो भाई गोस्वामी जी महाराज है जगान, इसका भरोसा है, सूरदास जी का भरोसा नहीं है, सूरदास जी भाग गए, भाग कर चौकी पर चढ़ गए, सूरदास जी खड़े रहे, तुम समझते नहीं सूरदास जी का छोटा लल्ला है, तो हाथी आता है जो कोई डर कर भी गई तो यह है, और इनके धनुषधारी है, डर हाथी आओ कोई और धनुष मारे, इस बात तो खड़े रहे डर से बात गए, धनुषधारी हमारे पास में, तो ये डर गए ये बात नहीं है, छोटा छोटा करने का छोटा है, छोटा करने छोटा करने डर दिया। कलकत्ते में श्यामला जी है ना, तो श्यामला जी पिताजी गोद में थे, एक बिल्ली बोली वर्षा वर्ष उड़ी वर्षा बूंदा पड़े बोल बिल्ली बाबा मेरे को डर लग गए समझे, तो ये ले गोदी भी ले लेते गोदी में कहते तुम नृसिंह बना लग्न मान लियो बालूस नहीं आऊंगा, फिर बालूस आए थे बालक को तो डर लगे बालक है छोटा बालक है बिल्ली बोले तो बिल्ली उठे बिल्ली की आवाज उठे पहला दिन अक्सर हमारा लक्ष्मी डर गई लक्ष्मी डर गई लोग डर गए सब तभी बालक कहना बालक तो डरे भारत में संतों ने महाराज राम लला को आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद मारे राम लला है मारे कृष्ण गोपाल है लड्डू गोपाल है इसको आशीर्वाद दो आशीर्वाद दे दो छोटा है तो गोस्वामी महाराज धर्म धनुष वाले हैं आते और कोई हो डर के बात का है ऐसे बात है तो ऐसे राम जी को आपने रखो चाहे धनुर्वाण कर दो आपको विचार हो रहा हम तो धनुर्वाण बना के हैं हम तो धर्मधारी को रखो धर्मधारी को भगवान तैयार है धर्मधारी को धर्मधारी तैयार बाल गोपाल कर बाल गोपाल तैयार काक भूषण जी महाराज छोटा पांच वर्ष का रहता तब तक वहां रहते हैं साथ खेलते हैं चूट में अजरे में शोक उठाए के खाऊ साथ खेले नदी का वे तुम रहने जुजिया दूर जाओ रोड लग जा ठाकुर जी रोड लग जा खुश हो गया कागले साथ खेलने कांग्रेस जी खेले बड़े हो जाए हमारे हमारे राम लाए नारे भाई बंदो बाल रूप सो रामू रामू रामू रामू छोटो रामू रामू छोटे बाल रामू मैं रामू आज रामू राम नाम है रामू के रामू छोटा है बच्चा छोटा है तो आपकी मर्जी हुआ छोटा मानो बड़ा मानो धनुधारी मानो आप खुशहाल मानो कितनी छूट नहीं भगवान ने ऐसे भगवान को बड़ा मानो आप निहाल हो जाओगे माया भी मान ले राम लल्ला वेरा राम लल्ला वेरा माँ माँ माँ कर अब गोदी बाज माँ सबको प्यारी लगे माँ रक्षा करे अपना समो नाश शरीर पोषणम माँ माँ माँ अब गोदी बाज इतना सस्ता कोई है ही नहीं इतना सस्ता धन नहीं मिलेगा पदार्थ नहीं मिलेंगे संसार कोई वस्तु इतनी सस्ती नहीं मिलेगी सब हजारों लाखों उसने राम लामा ने सबके गोदी बाजा वनवास से आए तो सबसे मिले वो सब ने कहा जैसे जितने घड़ा है सब में परेशानी सूझ पड़ती है ऐसे सबसे भगवान मिले एक एक समझता है मेरे से ही मिलते हैं दूसरा खाना मेरे से ही मिले तीसरा खाना मेरे से ही मिलते हैं अरे राम जी सबसे पहले जगह साथ में बोलो मैं सदा आप गोदी में खेलने वाले आपके साथ रहने वाले उनको अपना मानो अपना बंधु बाल रूप से रामू रामू रामू छोटे सगरा ध्यान अच्छा ऐसा कोई सस्ता मिलता नहीं कोई भी सुखी हो जाओ शब्द में उद्धार हो जाओ धन मिले धन आ पा रहे नहीं संसार कोई आपके साथ रहेगा नहीं ना माँ रहेगी ना बाप रहेगा ना भाई रहेगा ना स्त्री रहेगी ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी कोई साथ में रहेगा ही नहीं सब छोड़ देंगे आपके साथ है ही नहीं साथ ही एक भगवान है एक ही साथ ही है अब मस्त होकर लिखिए थे भगवान का आनंद से अपना है अपना भगवान मेरे मेरे मेरे मानो प्रेम से अपना मानो एकदम भगवान मेरे मेरे नाम गाओ भगवान का मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सुनो सब बोलो सब सुनो